ესე იგი, როგორც მოგეხსენებათ, დაიწყო სასწავლო პროცესი და პირველ კლასელებს დაურიგდათ ჩანთები და 10-10 ლარი ნორმალური ჩანთების შესაძენად. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იმავე თემაზე მინდა მოგახსენოთ, რომ ბევრი პოლიტიკოსი, ესე იგი, გამართა თავიანთი მშობლიური სკოლებისკენ, თავიანთ მშობლიურ სკოლებში მივიდნენ სტუმრებად. თითქმის ყველა მინისტრი მივიდა თავის სკოლაში, ერთადერთი არ მივიდა გოკა გაბაშვილი და ამ არ მისვლის მიზეზიც ჰქონდა გოკა გაბაშვილს, იმიტომ რომ ბოლოს რო წამოვიდა ეს სკოლიდან, დამრიგებელმა მოაძახა, რომ მშობლის გარეშე მოსული არ დაგინახო, რა ქონდა. ბატონ კოდეს არ ეცავა. იყო უამრავი დაპირება მოსწავლეების მიმართ, ასე მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაპირდა მოსწავლეებს, რომ ესე იგი ფრიადოსნები ვინც იქნებითო, შემდეგ კლასში როცა გადახვალთო, უკვე სასწავლო წიგნები უფასოდ დაგირიგდებათო. კახალ ომაია მოსწავლეებს დაპირდა, რომ ესე იგი ვინც კარგად ისწავლითო, ორშაბათობით სკოლაში დროშის აღმართვის უფლება გექნებათო და ბოლოს ბადრი პატარკაციშვილმა მიმართა მე-11 კლასელებს და უთხრა, რომ თუ სკოლის დამთავრებისას ოქროს მედალს მიიღებთო, გახსოვდეთ, რომ მე არაფერში არა ვარ მართული. აგრეთვე არ შემიძლია არ შევეხო იმ მოვლენას, იმ რეფორმას, რომ სკოლის დირექტორი უნდა იყოს არჩევითი რა, ანუ უნდა ჩატარდეს სკოლის დირექტორის არჩევნები. და უკვე სკოლებში შესაბამისი სიტუაცია, სკოლების კედლები უკვე აჭრელებულია რაღაც დირექტორის წინა საარჩევნო პლაკატებით, ასე მაგალითად ერთ-ერთ სკოლაში ასეთი მდგომარეობა, ასეთი ხასიათის პლაკატი ვნახეთ. ხმამიეცით ქიმიის მასწავლებელს. თუ იგი დირექტორი გახდება, მას გაკვეთილების ჩასატარებლად აღარ ეცნება. აი ესეთი, მაგრამ ამ სკოლაში ქიმიის მასწავლებელს კონკურენტები ყავს რა, სამი ძლიერი კონკურენტი ყავს. ერთი კონკურენტი არის სიმღერის მასწავლებელი, რომლის წინასაარჩევნო დევიზი ასეთი გახლავთ: ერთად სიმღერით პატიოსნად. მათემატიკის მასწავლებელმა წინასაარჩევნო დევიზად ბავშვებისათვის ძალიან მიმზიდველი ფრაზა მოიფიქრა, წინასაარჩევნო დევიზი ასეთია: მათემატიკა საკონტროლოს გარეშე. და ბოლოს შრომის მასწავლებელი არის ერთ-ერთი კონკურენტი და შრომის მასწავლებლის წინასაარჩევნო დევიზი ასეთია: ოთარი ფრჩხილებში შრომის მასწავლებელი, ჩვენი სკოლის გადარჩენის უკანასკნელი შანსი. მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო იმ მოვლენას, როდესაც აი აეროპორტის გზის მშენებლობაზე მოულოდნელად გამოცხადდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თან შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი წაიყვანა. იქ სააკაშვილმა თქვა, რომ თუ ეს გზა 12 წელი არ გაძლებს, ანუ თუ გაფუჭდებაო, აგერ ირაკლი ოქრუაშვილი მყავსო წამოყვანილიო და თბილისის მერს დავიჭერთო ჭიაბერაშვილსო. Ну, ам логикит саварауდოა, რომ თუ მომავალში ლარის კურსი კატასტროფულად დაეცა, ზურაბ ნოღაიდელს დავიჭერთ, თუ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები სოფლიოს ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ვერ მოხვდება, მაშინ ალან ჟირეს დავიჭერთ, ხოლო თუ 10 წელიწადში ევროკავშირში ვერ შევედით, მაშინ კაიჩიც დავიჭერთ.